dar dele divone gom chalda. Vafoy khishro bordam az khater khial ashnay khishro. در تن تبدار من تابی نمان از عاشقی تا به گوش دل رسانم قصه های خیش را. Oh, نغمه پروانه را بشنو، نغمه پروانه را بشنو، ولی غافل مشو، با خدای خیش میگویم خطای خیش را. نغمه پروانه را بشنو، ولی غافل مشو، با خدای خیش میگویم خطای خیش را. سنگت دارم فریاد. river boat. عشق من دیگر افسانه نمی‌شد.